Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. МЗС Беларусі шкадуе, што Белы дом працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. Беларуская зброя ў Сырыі ўжываецца ці ляжыць на складах. КДБ атрымлівае надзвычайныя паўнамоцтвы. Сёння і заўтра сямянская міліцыя выходзіць у патрулі. Адразу пасля навінаў. У Мянску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рух «Браты мусульмане» ў Егіпце папярэджвае пра небяспеку, звязаную з рашэннем Канстытуцыйнага суду пра нелегітымнасць парламенту. У выніку выбараў большасць месцаў у ім заваявалі прадстаўнікі ісламісцкіх партый. Суд, увесь склад якога быў прызначаны яшчэ Хосні Мубаракам, пацвердзіў між тым законнасць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах Ахмеда Шафіка, былога прэм'ера ў апошнім урадзе Мубарака. На думку аналітыкаў, рашэнне суду азначае адкат на 16 месяцаў назад у сітуацыю да студзеньскага паўстання летась, у выніку чаго ўлада ў краіне перайшла да вышэйшай ваеннай рады. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала ваеннае кіраўніцтва Егіпту працягваць працэс рэформаў. Масква ізноў адкінула абвінавачэнні ў тым, што Расія прадае сірыйскаму рэжыму баявыя верталёты, якія выкарыстоўваюцца для падаўлення апазіцыі. У распаўсюджанай сёння заяве міністра замежных спраў Сергія Лаўрова гаворыцца, што шмат гадоў таму Расія прадала Сірыі такія верталёты, а цяпер займаецца толькі іх плянавым рамонтам. Прэсавая сакратарка Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд адзначыла ў сувязі з гэтым, што незалежна ад таго, гэта новыя верталёты або старыя адрамантаваныя, ЗША занепакоеныя тым, што яны будуць выкарыстоўвацца для забойства мірных сірыйцаў. Лідар бірманскай апазіцыі Аў Сан Су Чжы прыбыла сёння ў Нарвегію, дзе павінна выступіць з доўгачаканай прамовай у сувязі з атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру, якой яна была ўдастоена ў 1991 годзе. Нобелеўская прамова ў Осла ў суботу стане галоўнай падзеяй трохдзённага візіту Су Чжы ў краіну. Візіт у Нарвегію з'яўляецца часткай двухтыднёвай паездкі ў Еўропу, першую для Су Чжы амаль за чвэрць стагоддзя. За апошнія 24 гады яна была або пад хатнім арыштам, або адмаўлялася пакідаць краіну, боячыся, што ваенныя кіраўнікі краіны не дазволяць ёй вярнуцца. У следчым камітэце Расіі завершыўся чарговы допыт тэлевядучай Ксеніі Сабчак па справе аб беспарадках на Балотнай плошчы 6 мая. Сабчак вярнулі замежны пашпарт, забраны падчас вопшуку яе кватэры, аднак грошы застаюцца яшчэ ў следчых. Пра гэта паведаміў адвакат Генры Рэзнік. По закону в самое ближайшее время должны быть возвращены деньги, которые абсолютно неправомерно были изъяты при обыске в ее квартире. Урад ЗША аб'явіў, што спыніць дэпартацыю нелегальных імігрантаў, якія прыбылі ў краіну яшчэ дзецьмі і якія не ўяўляюць пагрозу для нацыянальнай бяспекі. Гэты крок будзе датычыць тых, хто апынуўся ў Злучаных Штатах ва ўзросце да 16 гадоў і каму цяпер да 30 гадоў, хто вучыцца або скончыў школу і не быў асуджаны за крымінальнае злачынства. Паводле дадзеных Associated Press, гэтым рашэнне будуць закранутыя прынамсі 800 тысяч мігрантаў. Рашэнне, якое прымаецца без разгляду Кангрэсу, аналітыкі расцэньваюць як спробу Барака Абамы забяспечыць сабе галасы гішпанамоўнай моладзі на прэзідэнцкіх выбарах, якія запланаваны на лістапад гэтага году.